سرکار دے نال محبت ساڈی عزلاں توں ہی پکی اے، سرکار دے نال محبت ساڈی عزلاں ذکر کرو جیڑا لا کے توڑ نبھاؤندا اے، لجپال نبی دا ذکر کرو جیڑا لا کے توڑ نبھاؤندا اے، کی گل کرنی اس دنیا دی، کی گل کرنی اس دنیا دی، یارو اے دنیا کی دی سکی اے، سرکار دے نال جنوں عشق نبی دا مل جاوے، جنوں عشق نبی دا مل جاوے، او بندہ کنا لکی اے، سرکار دے نال محبت ساڈی عزلاں توں ہی پکی اے، سرکار دے نال محبت ساڈی عزلاں سرکار دے آسر تے لنگیا میں غم دے سب طوفان جو، سرکار دے آسر تے لنگیا میں غم دے سب طوفان جو، بھوکھاں دی لہر جدوں آئی، عزلاں توں ہی پکی اے، سرکار دے نال محبت ساڈی ازلاں توں ہی پکی اے، جنوں عشق نبی دا مل جاوے پکی ہے، رجپال دوارا مل گیا ہے، آقا دا سہارا مل گیا ہے، رجپال دوارا مل گیا ہے، آقا دا سہارا مل گیا ہے، پنج تن دا صدقہ جنوں عشق نبی دا مل جاوے، جنوں عشق نبی دا مل جاوے، او بندہ کنا لکی ہے، سرکار دے نال محبت ساڈی ازلاں توں ہی پکی ہے، سرکار دے نال محبت ساڈی ازلاں توں ہی پکی ہے۔